Σαμαράς έχει δείξει δείγματα μεγάλου ηγέτη, δυστυχώς. Ο Σαμαράς έχει δείξει δείγματα μεγάλου ηγέτη, δυστυχώς. Όπως λέει και ο Γιακουμάτος. Βεβαίως το δυστυχώς ανήκει στην επόμενη πρότασή του. Αλλά έτσι όπως το είπε, δεν έβαλε την τελεία. Ο Σαμαράς έχει δείξει δείγματα μεγάλου ηγέτη. Δυστυχώς. Ο Γιακουμάτος έβαλε την τελεία μετά το δυστυχώς και έτσι κολλάνε αυτά τα δύο και βγαίνει ένα ωραίο δυστυχώς, άλλο ένα ωραίο δυστυχώς για τον Αντώνη Σαμαρά. Η σημερινή ψηφοφορία στη Βουλή δεν είναι σημαντική. Σημαντικές ήταν οι προηγούμενες ψηφοφορίες, περίπου τα τελευταία 3-4 χρόνια, και με εκείνα τα ναι που έλεγαν συνέχεια οι βουλευτές κυβερνητικών κομμάτων, αυτά τα ναι που ήταν η κρίκη της αλυσίδας που σφίγγει, έσφυγε και θα σφίγγει τον ελληνικό λαό. Κατά τη γνώμη μας, αυτές ήταν οι κρίσιμες και πολύ σημαντικές ψηφοφορίες. Οι σημερινοί και οι επόμενες δεν είναι και τόσο. Άλλωστε, όλοι αυτοί που είχαν πει τα ναι, τότε θα πούνε τα παρόν σήμερα, γιατί έτσι θα κριθεί σήμερα, με παρόν ή με δήμας. Μάλλον, αυτοί που είχαν πει τα ναι τότε θα πούνε το δήμας σήμερα. Τα παρόν είναι στην αντίθετη πλευρά. Οπότε, θυμηθήκαμε αυτές τις κρίσιμες παλιές ωραίες ψηφοφορίες, γιατί θέλαμε να ανατρέξουμε στα ουσιαστικά της σημερινής μέρας. Λοιπόν, παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου. Κάμερες κρυμμένες καταγράφουν άδειες φάτσες, η ζωή στο φωτοαντιγραφικό. Λούμπερ και πληβί αναλώνονται στις πιάτσες, η απόγνωση σε πρώτο υλικό. Αλφα Αθηνών, Κεφαλογιάννη Όλγα, ναι. Κικίλιας Βασίλειος, ναι. Άγκονες ουρλιάζουν το μεγάφωνο του μίσους, λεκιασμένες των Αγίων Μορφές. Έστρανα και νόμοι προστατεύουνε τους κρίζους, χειροπέδες και πεντάμικρος καφές. Μητσοτάκης Κυριάκος, ναι. Βούλτευση Σοφία, ναι. Το μαλλί πως είναι. Γεωργιάδης Σπυρίδων Άδωνης, ναι. Φέρνους χειροπλήκτες, λαοθάλασσες, τις φλούκες, τα αμπάρια, φτώχεια και αρμαγεδόν. Πρόεδρε, σου ανήκουν, είναι λάθηρα της νίκης που ζητούν στον ήλιο μοίρα και βαδών. Λοβέρδος Ανδρέας, ναι. Χρυσοχοίδης Μιχαήλ, ναι. Χέφτηδες δακρύο, άνθρωποι και κατσαρίδες ονειρεύονται υπόγειους ουρανούς. Πρόεδρε, σου λέω, τις καρέκλας σου οι μήνες μία-μία σπάζουν λίγουνους τριγμούς. Αλβανία θα γίνουμε, χειρότερη από την Αλβανία. Ο Θοδωρός Πάγκαλος, ο αγαπημένος μας είναι αυτός, γιατί ξαναχτύπησε. Το συνηθίζει τώρα τελευταία και λέει τι ακριβώς θα γίνουμε και βρίσκει τη γειτονική χώρα για να συγκριθεί. Νομίζω ούτε η γειτονική χώρα συγκρίνεται με ορισμένες καταστάσεις που υπάρχουν εδώ στην χώρα μας. Εδώ ακούσαμε την ανάγνωση του καταλόγου, μια μίνι έτσι περιγραφή, ένα μικρό δείγμα, κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Α Αθήνας, Β και του ΠΑΣΟΚ. Θα αλλάξουμε λίγο και την ανάγνωση του καταλόγου, διότι ένας κατάλογος αφορά τα ονόματα των βουλευτών, ένας άλλος κατάλογος, πιο σημαντικός, αφορά ονόματα καταστάσεων, τραγικών καταστάσεων που έχουν καταφέρει με αυτό το ναι που έλεγαν οι βουλευτές. Λοιπόν, παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου. Παντού και στο σούπερ μάρκετ σου λένε μέχρι 30 χρονών. Ναι! Βασικό το ότι θέλουν στο οποιοδήποτε πόστο, μα δεν γεννήθηκα να ξέρω την κάθε δουλειά, προϋπηρεσία. Άσχετα το τι ξέρεις ή δεν ξέρεις, προϋπηρεσία. Να τη βρω πού. Ναι! Πάω, γυρίζω και περιστασιακά δουλεύω έτσι κάποιους μήνες, τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα. Ναι. Από τα 40 και μετά να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ναι! Ιδανίζεσαι είτε από γνωστούς είτε από τράπεζες και δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορείς να τα επιστρέψεις αυτά και να είσαι εντελώς αξιοπρεπής και καθαρός. Ναι! Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το πάμε. Ένας θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Ναι! Ναι! Με σταυρούς, με σιλοβρέπανα, με Black & Decker στο πρώτο κεφάλι. Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου. Βλέπετε εσείς ότι υπάρχει δουλειά? Εδώ από τις 9 το πρωί για να θεωρήσω δουλειά, κάρτα ανεργίας, από τις 9 και είναι η ώρα 1 και τελειώνω τώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ναι! Είμαστε, ο σύζυγος είναι γύρω στο χρόνο και εγώ γύρω στους 7 μήνες. Ναι! Φαντάζομαι όλο αυτό το καιρό ψάχνετε για δουλειά. Ψάχνουμε, τώρα ήμουν πάνω σε ένα σύμβουλο. Ήταν πάνω από 50 άτομα, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Ναι! Μας έχουν σαμπολίτη, μας έχουν ξεφτυλίσει γιατί έχουμε κάνει και 5 παιδιά. Τα έκανα γιατί τα ήθελα εγώ και γιατί να αγωνιστώ να τα μεγαλώσω. Όχι να μας ξεφτυλίζουνε. Ναι! Όπου και αν έχουμε απευθυνθεί, εδώ και 5 μήνες που είμαστε σε επίσκεψη εργασίας, για να βρούμε δουλειά, μας λένε ότι είμαστε μεγάλοι ηλικιακά. Ναι! Και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Περιμένω να τους πληρώσουμε, να πληρώσουμε φορεία. Ποια φορεία? Δεν πληρώνουμε τίποτα. Έχουμε να τα πληρώσουμε. Ναι! Εγώ δεν έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ. Δηλαδή, πού θα τα βρω. Θα βρω δηλαδή 600 ευρώ να τα δώσω. Πού να τα βρούμε. 5 μήνες απληρώτη. Με παιδιά. Ναι. Έσχος. Όταν λέμε έσχος. Δεν πατάει άνθρωπο στα μαγαζιά. Είμαστε για κλείσιμο όλοι. Ναι. Αλβανία θα γίνουμε, χειρότερη από την Αλβανία. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον ένα κατάλογο, ο οποίος θα αναγνωστεί και σήμερα το βράδυ από τους ψηφοσυλλέκτες, εκεί που κάθονται αριστερά, όπως κοιτάμε το Προεδρείο. Θα διαβαστούν τα ονόματα, θα δώσουν την έγκρισή τους αυτοί που αναμένεται ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, με τι δοσοληψίες και τι παρασκήνια υπόγεια και σκοτεινές διαδικασίες θα πούνε το ναι στο Σταυροδήμα. Όλοι οι υπόλοιποι απέναντι. Ο ένας κατάλογος είναι αυτός και ο άλλος κατάλογος είναι αυτός που απορρέει από τέτοιες διαδικασίες και από τα ναι των προηγούμενων ψηφοφοριών και οδηγούν τις ζωές πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων εκεί που τις έχουν οδηγήσει. Και τολμάνε όλοι αυτοί να εκβιάζουν, να τρομοκρατούν και να φοβίζουν ανθρώπους. Η σωστή απάντηση είναι όχι μόνο δεν πρέπει να φοβάται κανείς, αλλά να φοβήσει όλους αυτούς και όλους αυτούς που παρακινούν αυτούς για να ψηφίζουν αυτά που ψηφίζουν. Το τραγούδι είναι ο πρόεδρος, πρόεδρε, από τον Διονύση Τσακνή, νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Και μετά από αυτή την ανάγνωση καταλόγου, η ανάγνωση καταλόγου Θεοδόρου Πάγκαλου. Δεν βαράμε τα ταούλια. Μα είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος που διεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και να είναι τόσο γελίος που να λέει αυτή τη γελιότητα? Και είναι δυνατόν να υπάρχουν πολίτες στην Ελλάδα που ακούνε ένα νούμερο ανεκδίγητο που λέει θα βαρέσω, λέει, την ταούλια και την τζουρνά και θα χορεύουν οι αγορές στο σκοπό μου, πεντοζάλι? Και αυτό το νούμερο θα το κάνουμε πρωθυπουργό της Ελλάδας? Φράγκη σοφίος της ψυχής των εγκυμένων, γκρίζα λάσπη κάθε ψήφιος βροχή. Ρόσμο η αστέρα στα άστρα των προσκυνημένων, που δοξάζει έσχος και συνενοχή. Μαύρο ξυδωμένο το πακάρι του σαράφι, που θυσμεί στα νύχια των χρηματιστών. Πρόεδρε, έχω τη μαγική συνταγή. Μένω στην εξώπορτα σου γράφει το κατάστημα προσωρινός κλειστό. Και αυτό το νούμερο θα το κάνουμε πρωθυπουργό της Ελλάδας? Αυτό το παραβωμένο παιδί, γιατί παιδί αυτού πρόκειται. Ένα παραβωμένο παιδί 45 ετών. Μόλις τσίμπησε μία μονάδα παραπάνω ΣΥΡΙΖΑ, ακούγοντας τώρα το Θόδωρο Πάγκαλο, χτες τα είπε δηλαδή, αλλά και χτες είχε τσιμπήσει μία μονάδα, να βρίζει προσωπικά πλέον, προσωπικά έχουν ξεφύγει, προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα. Υποτίθεται στη χώρα μας με πολιτικές, αυτή ήταν η αντιπαράθεση, έτσι είχαμε μάθει, όσο μπορούσαμε να κρατηθούμε. Εδώ ακούσατε να τον λέει γελίο, παλαβωμένο παιδί, επικίνδυνος και όλα, νούμερο. Ποιος μιλάει για νούμερο? Ο Θόδωρος Πάγκαλος κατηγορεί τον οποιονδήποτε απέναντί του ή μακριά του για νούμερο. Δεν είπε μόνο αυτά, δεν έμεινε μόνο στους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Ήθελε να δώσει άλλη μισή μονάδα στον Τσίπρα και περιέγραψε το τι θα συμβεί αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η οικονομία θα καταστραφεί εν τη πορεία προς τις εκλογές και όχι την επομένη των εκλογών. Θα πάρει ο κ. Τσίπρας την εντολή για να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορεί τα media events, ας πούμε, τα γεγονότα για τον τύπο να συμβούν την επομένη των εκλογών, όπως ξέρω εγώ, οι λασίες πολυκαταστημάτων, η κλείσιμο τραπεζών και διαδηλώσεις έξω της τράπεζας, αλλά η οικονομία θα έχει καταστραφεί ήδη τότε και θα έρθει να διαμορφωθεί όλες οι συνθήκες για ένα πιστωτικό γεγονός, δηλαδή για την αδυναμία του κράτους να πληρώσει τους μισθούς και τις συντάξεις του. Αλβανία θα γίνουμε, χειρότερη από την Αλβανία. Είναι εμφανής η αγωνία όλων αυτών για τη δική τους σταθερότητα, για τη δική τους βολή, για τη δική τους ηρεμία, για τη δική τους ευμάρεια. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου, φαίνεται, το έχουν αποδείξει 4 χρόνια τώρα, για την ευμάρεια και την ηρεμία των πολλών. Γι' αυτό και οι εκβιασμοί προς τους πολλούς, για να μην χαθεί η δική τους σταθερότητα, έτσι όπως την περιγράφουν. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει. Το είχαμε ζήσει και λίγο το 12, αλλά δεν το ολοκληρώσαμε τότε. Να τρομοκρατείς όλους αυτούς που τρομοκρατούν όλους εμάς. Είναι ωραία διαδικασία. Αν έχουμε κέφια, θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω αν έχουμε. Ή, εν πάση περιπτώσει, σε ποιο βαθμό θα το φτάσουμε. Γιατί το ποιο είναι το τέλος, ο καθένας το ορίζει διαφορετικά. Το δικό μου τέλος είναι πολύ προωθημένο. Ας φτάσουμε όπου μπορούμε, εν πάση περιπτώσει. Ας ξεκινήσουμε έστω. Ας ξεκινήσουμε το τέλος και θα το βρούμε μετά, μάλλον. Στην πορεία, αν δεν το βρούμε, ό,τι έχουμε κερδίσει, μετά θα ξαναμηδενίσουμε και ξανά θα ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε κάποιο τέλος. Το τέλος περιμένει πάντως. Το τέλος περιμένει, γιατί ένα καλό τέλος είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Υπάρχει όμως και ο Παναγιωτόπουλος Πάνος, ο οποίος αγχώνεται αγωνιά για τον φτωχό σε αυτόν τον τόπο. Όλοι αυτοί αγωνιούν και αγχώνονται για τον φτωχό και μάλιστα σε ένα ειδικό τομέα, όπως είναι ο τομέας των πανεπιστημίων και της παιδείας. Στενοχωριέμαι όταν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ να είναι πίσω από κάθε κατάληψη σχολείου ή πανεπιστημίου. Γιατί όταν κλείνει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και ένα δημόσιο σχολείο, τότε ακυρώνεται η προοπτική του παιδιού της αδύνατης εισοδηματικά και οικονομικά ελληνικής οικογένειας να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Ο πλούσιος δεν κλαίει όταν το πανεπιστήμιο κλείνει, γιατί βάζει το παιδί του στο αεροπλάνο, πληρώνει και το στέλνει στην Αγγλία, στη Γαλλία ή στην Αμερική. Κλαίει ο φτωχός που του ακυρώνουμε την προσπάθεια της κοινωνικής ανέλυξης, του ακυρώνουμε την προσπάθεια να προοδεύσει το παιδί του. Τα πανεπιστήμια δεν κλείνουν από τις καταλήψεις. Και αν κλείνουν από τις καταλήψεις, είναι για κάποιες μέρες το χρόνο. Τις περισσότερες μέρες το χρόνο, τα πανεπιστήμια για τα φτωχά παιδιά είναι κλειστά έτσι και αλλιώς. Δεν τα κλείνει μια κατάληψη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά κατάληψη. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ισότιμη η πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Και αν καταφέρει κάποιος και μπει μέσα εκεί, δεν έχει την ίδια δυνατότητα να βγει με τον ίδιο τρόπο. Ή και αν βγει, δεν έχει την ίδια πιθανότητα να βρει δουλειά με τον πλούσιο, έτσι όπως τον ορίζει ο Παναγιωτόπουλος. Όλο αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε δεν έχει φτιαχτεί για να ζει ο φτωχός αξιοπρεπώς. Το ακριβώς αντίθετο αποδεικνύεται και τα τελευταία 4-5 χρόνια, αλλά αποδεικνύονταν και πριν. Έχει γίνει για τον άλλο λόγο, να ζουν αυτοί που έχουν, οι έχοντες όπως τους ονομάζουμε, να ζουν ακόμη καλύτερα πιέζοντας τους φτωχούς. Είναι μια παλιά δυστυχώς αλήθεια, την οποία την αγνοούν και τη λανσάρουν με το δικό τους τρόπο, λογικό και κατανοητό. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος προτάσει ο ίδιος τα στήθη του, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, για να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και χάσουμε τα κεκτημένα. Εμείς έχουμε φτύσει αίμα 5 χρόνια για να κατηθεί η χώρα όρθια. Μπράβο! Ο ελληνικός λαός έχει κάνει θυσίες και παρουσιάζει επιτεύγματα. Δεν θα αφήσουμε και θα αφήσω, δεν θα αφήσουμε και θα αφήσω, και θα αφήσω, και θα αφήσω να χαθούν τα επιτεύγματα της χώρας και οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αλβανία θα γίνουμε, χειρότερη από την Αλβανία. Χειρότερη από την Αλβανία. Τώρα είμαστε καλύτεροι από την Αλβανία. Είναι ένα θέμα αυτό, να νιώσουμε κάπως υπερήφανοι. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντά εκεί, ο Αποστόλης. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και not, ό,τι θέλετε μετά και στο 54%. Και mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Σας βλέπουμε και στο Twitter, σας βλέπουμε και στο Facebook, ό,τι προλαβαίνουμε δηλαδή. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και είχαμε αφήσει την ανάγνωση του καταλόγου στη μέση. Λοιπόν, παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου. Ξαφνικά σταματήσανε, κλείσανε τις πόρτες, με σπετάξανε έξω. Τώρα εγώ θα επιλέξω δουλειά. Αγωνία αν τα μπούμε στο ταμείο πάνω απ' όλα. Ναι. Τα κτήματα και πόσο. Δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα. Τελειώνει τι μας είμαστε, τι κάνουμε. Εγώ είμαι βιομηχανικός εργάτης. Βλέπετε. Θα γίνω αγρότης, έχω πεθάνει. Λες και είμαστε σκουπίδια στον δρόμο, τελείως. Ναι. Σταθοδεότητα, όλα αυτά και τα. Για 5 μήνες, για 6 μήνες, τους υπόλοιπους μήνες. Χωρίς κάποια εξέλιξη, χωρίς κάτι σίγουρο. Ρωτήστε τους δημιουργούντες. Ρωτήστε τους εσείς. Είναι κοροϊδία, είμαστε 3 χρόνια χωρίς ένσημα, χωρίς τίποτα. Τίποτα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σαββάζ έχει δείξει δείγματα μεγάλου ηγέτη, δυστυχώς. Δυστυχώς είναι μεγάλος ηγέτης, ο Γιακουμάντος το λέει, το είπε έτσι, αλλά έτσι φαίνεται. Άρθρο 187, διασπορά ψευδών ειδήσεων, μου στέλνει εδώ ένας ακροατής. Τι λέει το άρθρο 187? του κώδικα προφανώς, ναι. Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή όποιος διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματέωσή τους με κίνδυνο να προκληθεί ζημιά στην οικονομία, στον τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή να διαταραχτούν οι διεθνείς της σχέσεις, τιμωρείται με φυλάκιση ως 3 έτη ή χρηματική ποινή. Αν εφαρμοστεί αυτό, πρέπει μισοί δημοσιογράφοι να πάνε μέσα τώρα και το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Στουρνάρας και ποιοι άλλοι έχουν μείνει άλλοι. Νομίζω όχι, αυτή είναι καλή. Αυτή είναι και η αιτία, μια από τις σοβαρές αιτίες που η Ελλάδα είναι εδώ που είναι. Καμιά 500 άτομα. Είναι μια καλή αρχή αυτό το άρθρο, αλλά δεν θα βρεθεί κανένας να το εφαρμόσει. Είναι σε αυτά τα άρθρα που τα έχουν προβλέψει πάρα πολύ καλά και αναλυτικά όλα, αλλά δεν εφαρμόζονται εκεί που πρέπει. Αντίθετα, θα βρουν κάποιον κακομοίρη, κάπου που θα χρωστάει κάτι ή θα έχει πει κάποια στιγμή στο διαδίκτυο σε ένα μικρό tweet μια υπόνοια, θα πέσουν πάνω του και θα εξαντλήσουν τη δικαιοσύνη και θα βγουν να δηλώνουν όλοι αυτοί ότι η δικαιοσύνη εφαρμόζεται σε αυτόν τον τόπο και οι νόμοι τηρούνται με αυτό το ύφος του ενόχου που ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ μεγάλος ένοχος, αλλά ο ίδιος προσπαθεί να το καλύψει με το χειρότερο τρόπο. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, ο Βορύδης εκφράζει την αγωνία του ή την ανησυχία του ή την απορία του, ως αφελής που είναι, γιατί βλέποντας τον Βορύδη λες ένα αφελές παιδί με το αγαθό ύφος, εκφράζει μια απορία για τον Σταύρο Δήμα και τους βουλευτές που δεν θα τον ψηφίσουν. Δεν μπορεί να βγαίνουν δηλαδή όλοι ένας από τον άλλο και να λένε μα είναι λαμπρή υποψηφιότητα. Μα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτή την υποψηφιότητα. Ο κύριος Δήμας είναι εξαιρετικός υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αναγνωρίζουμε το έργο του. Έχει κάνει σημαντική δουλειά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει μια διεθνή αναγνώριση. Εξαιρετική υποψηφιότητα αυτή και εν συνεχεία να πάνε να καταψηφίσουν. Αυτό δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Δηλαδή, αφού είναι τόσο καλός, γιατί δεν τον ψηφίζεις? Και αυτό το θέτει ως πολιτικό επιχείρημα. Σήμερα το πρωί το έθετε. Λες και δεν υπάρχουν πολιτικές στρατηγικές, πολιτικές τακτικές, πολιτικά πλαίσια, συνολική θεώρηση των πραγμάτων. Ζητάει από τον βουλευτή ο Βορύδης, και το λέει αυτό στη δημόσια θέα, στο δημόσιο λόγο, και το θεωρεί και πιστικό επιχείρημα, δείγμα και αυτό πανικού, ότι αφού τον θεωρείται καλό, γιατί δεν τον ψηφίζετε? Ότι πρέπει ο κάθε βουλευτής και ο κάθε ένας από εμάς που παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση να κρίνει στο ένα μέτρο και να βλέπει μέχρι το ένα μέτρο μπροστά του απονευρωμένα και ό,τι θέτει να απαντάμε πάντα σε ό,τι θέτει η ατζέντα Σαμαρά. Όχι στο συνολικό θέμα, τι σημαίνει εκλογή Προέδρου, συνέχιση όλων αυτών των τραυμάτων που ζούμε μέχρι σήμερα και επέκτασή τους με κρυφά μνημόνια τα οποία δεν τα ξέρει κανείς, γιατί έχουν δοθεί εντολές αλλά δεν μας τα έχει αποκαλύψει κανείς και περιμένουν να παραμείνει η κυβέρνηση ώστε να συνεχιστούν όλα αυτά τα βάρβαρα που ζούμε μέχρι σήμερα. Ωραία σκεπτικό, τον είχαμε για πιο πάνω σε τέτοια θέματα, μας έχει συνηθίσει σε καλύτερα επιχειρήματα, αλλά δείγμα του πανικού είναι και αυτό, ότι τελειώνοντας τα επιχειρήματα έχουν μείνει μόνο τα άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ και οι καμένες τράπεζες και τα ATM, εικόνα η δεύτερη κυρίως, που νομίζω το σύνολο του λαού δεν την ενοχλεί καθόλου, αν δεν το εύχεται κιόλας. Γεια σου Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Γεια σου και σένα. Αφιερώσουμε ένα στίχο για την επέτειο. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης και οριμοτέκνο της οργής. Καιρός να το μάθει και η σύγχρονη νεολαία της Ελλάδος. Ναι, χαίστηκε η νεολαία της Ελλάδος, σύγχρονη. Έχεις δίκιο που τα λες, αλλά τέλος πάντων. Η Μενεγάκη τι τσάντα έδωσε σήμερα? Η Φέη Σκορδά χόρεψε καλά προχθές. Με πιάσες αδιάβαστον. Μου λες εσύ τι θα νοιάζει η νεολαία της Ελλάδος. Έλα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, άκουσες τι είπε ο Μητσοτάκης ο Κυριακός? Τι? Το χρυσό μου. Είπε ότι ο Καραμαλή θα έμενε έκπληκτος, ο συγχωρεμένος, παιδί μου, αν έβλεπε ότι υπήρχε ένα τόσο ανεύθυνο κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έπαιζε με τους θεσμούς και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, αυτοί προτιμάνε τα υπεύθυνα κόμματα τύπου Νέας Δημοκρατίας που επιβιώνουν με εκβιασμούς και απειλές. Έχει άλλη ευθύνη αυτό. Ναι, σαφώς, αλλά ξέρεις τι, δεν του θύμισε κανένας ότι ο πατέρας του είχε κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα για να εκλέξει τον Καραμαλή? Αποστολή! Έλα! Καλά, ρε, να σου πω κάτι. Αυτός εκεί που έχετε τον πρώτο, κάνει εκπομπή 8 με 10, δεν θα το αφήσω το όνομά του. Πριν 2 χρόνια που ήταν οι εκλογές οι βουλευτικές, πότε ήταν? Πριν 2 χρόνια είχαμε άλλη συγκυρία. Τι θες τώρα? Άλλες ήταν συγκυρίες. Είχαμε άλλες προτεραιότητες σαν χώρα. Πριν 2 χρόνια δεν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν 2 χρόνια ήταν πιο ελεγχόμενη η κατάσταση. Υπήρχε και κουφέληση, ήξερες, δεν υπάρχει περίπτωση για ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είχε τον Πασόκ κάτι παραπάνω, δεν έπαιζε, δεν είχε ρίσκο. Α, ναι. Τώρα για σας... Χωρίς ρίσκο εκ του ασφαλούς μπορείς να λες διάφορα. Τώρα που είναι στο κατόφλιο ΣΥΡΙΖΑ, το παίζουμε κοροναγράμματα.

Ο Κεφαλογιάννης δεν απαντούσε και πέταγε την μπάλα στην εξέδρα συνεχώς και κάποια στιγμή το όριξε προς το Μάστριχτ. Και είπε αυτό το πολύ ωραίο, ότι όλα τα κόμματα είχαν ψηφίσει το Μάστριχτ. Όποιος ξέρει στοιχειοδός στην σύγχρονη ελληνική ιστορία, ξέρει ότι το Κουκουέ το έβριζαν τότε όλοι επειδή δεν ψήφισε το Μάστριχτ. Ήταν από τις κομβικές τότε αναφορές περί απομονωτισμού και όλα τα υπόλοιπα. Ο Κεφαλογιάννης λοιπόν χτες, για να μην απαντήσει στην ουσιαστική ερώτηση τι κρύβουνε, τι μας κρύβουνε, έριξε την μπάλα στην εξέδρα με αυτόν τον εσχρό τρόπο. Σας πήρε ως κομμουνιστικό κόμμα, αφού δεν εκπροσωπείτε το κομμουνιστικό κόμμα, δύο χρόνια και το 1992 συνολομέλεια καταψηφίσατε. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας λέω από το 90 μέχρι το 92 στην υπέρ της ρίξης του Μάζη. Με λευκή ψήφο. Τελεία και παύλα. Α, όχι, όχι, όχι, όχι τέτοια, κύριε Κεφαλογιάννη. Σε όπως μένα, όχι τέτοια. Τώρα, σε μένα, όχι τέτοια. Πολύ. Όχι τελεία και παύλα σε μένα. Όπως λοιπόν, το 1990 λέω. Υπήρχε ο ενιαίος συνασπισμός. Στο πλαίσιο του ενιαίου συνασπισμού, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ήταν απέναντι στο Μάστρικ και στη συνθήκη. Το 1992 και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή. Και μάλιστα τότε κι εσείς και οι όμοιοι σας καταγγέλατε τους κομμουνιστές ότι ήταν αυτοί οι οποίοι δεν ψήφισαν και έλεγαν, λέγατε πλην λακεδαιμονία. Αυτά τώρα λοιπόν τελεία και παύλα. Τώρα πάμε παρακάτω. Πιο, έρχεται πιο κοντά μου. Πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο, παρακάτω. Λίγο μην μπερδεύετε λοιπόν, μην μπερδεύετε πολιτικούς φορείς, πολιτικές περιόδους και επίσης μην μπερδεύετε το ύφος το οποίο χρησιμοποιείτε σε άλλους δημοσιογράφους όταν θα μιλάτε μαζί μου. Έκανε ένα μικρό μπέρδεμα ο Κεφαλογιάννης. Επίτηδες έμπλεξε τον τότε συνασπισμό με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχει τους λόγους του προφανώς, έχει τον πανικό του κι αυτός. Κατανοητό, τον καταλαβαίνουμε. Και από αυτόν θα περιμέναμε κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό. Όμως ευτυχώς, αφού έφυγε η κουβέντα από όλη αυτήν, κράτησε πολύ. Εμείς εδώ έχουμε τα 30 δεύτερα τα καλύτερα. Επέμενε ο Μπογιόπουλος να πάρουμε απάντηση τι ατζέντα κρυφή έχουν και γιατί δεν λένε τα νέα μέτρα που θα έρθουν. Βεβαίως δεν απάντησε ποτέ. Ας μιλήσουμε για το 2014 και πείτε μου, σας παρακαλώ, πείτε μου, κύριε Κεφαλογιάννη, πείτε μου εσείς που είστε ο κατάλληλος λοιπόν, πείτε μου, σας παρακαλώ, γιατί δεν παρουσιάζετε στον ελληνικό λαό το πρόγραμμα το οποίο έχετε συμφωνήσει με την Τρόικα, έτσι ώστε να είναι ασφαλής ο ελληνικός λαός για την πορεία στην οποία θα τον πάτε, έτσι ώστε να διευκολύνετε και το δρόμο για να βρείτε όχι 180 αλλά 200 ψήφους για τον κύριο Δήμα. Λοιπόν, γιατί δεν του λέτε ποιο είναι το περιεχόμενο της πολιτικής που έχετε συμφωνήσει ήδη με την Τρόικα, γιατί δεν το δείχνετε? Λοιπόν, υπάρχουν και αποχρώσεις του γκρι, εσείς δυστυχώς καταλαβαίνετε μόνο το άσπρο και το μαύρο, φοβάμαι. Συνεχίζετε λοιπόν, να προσβάλλετε και να προκαλείτε, κύριε Κεφαλογιάννη. Ποιες είναι και το κάνετε πάντα όταν δεν έχετε απαντήσεις. Εγώ έχω απαντήσει. Γιατί δεν λέτε ποιο είναι το πρόγραμμά σας, λοιπόν? Γιατί δεν λέτε ποιες είναι οι συμφωνίες που έχετε κάνει με την Τρόικα? Ωραία, ωραία, ωραία. Ποιες είναι, θα μας τις πείτε? Δεν μας τις είπε ποτέ. Αντί αυτόν έλεγε όλα τα υπόλοιπα. Πήγε 30 χρόνια πίσω, έκανε επίθεση στον Μπογιόπουλο, αμφισβητούσε τα πάντα, αλλά απάντηση δεν πήραμε ποτέ, ούτε θα παίρναμε βεβαίως. Λαός, μέρος βου. Σχετικά με τον Γεωργιάδη και τα σχόλια που γίνεται, ναι. Μήπως θυμάται ο Άδωνης τι γιουχάισμα και σφύριγμα έπαθε κατά την αποφύτιση των νέων του BCA τον Ιούνιο? Και αυτοί οι νέοι δεν είναι εργατικής τάξης, είναι... Σιριζέοι είναι, τι είναι? Εντάξει. Ξενιτεμένοι Σιριζέοι είναι αυτοί οι νέοι, έλα τώρα. Έλα ρε Μπαρμπαγιάννη. Έλα. Να σου πω, μήπως μπορείτε να κάνετε κάτι να φύγει η χολέρα από το τόπο? Πού να πάει, γιατί να φύγει η χολέρα? Με τη χολέρα δεν έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Τι να φύγει ξαφνικά η χολέρα και εμείς θα είμαστε μες στην υγεία? Μας βάζεις χθες το βράδυ στην Ελληνοφρένεια το μαλάκα τον Άδωνη να πούμε. Μας το παίρνετε σήμερα, έλεγε ρε παιδί μου με τον Άδωνη. Θα τον χαρείς. Α, το διάλεξες, θα τον χαρείς. Τι θα σου στερήσω εγώ? Έλα, πώς το λέει, καλή εισπέρα. Yeah. Θα ήθελα να σας χρησιμοποιήσω λίγο σαν μεταφορά ενός μηνύματος, δε φίλε, γιατί προσπαθώ το πρωί να πάρω και στο σταθμό σας να ευχαριστήσω ένα κυριούλη που νομίζω είναι στις ώρες των 8 με 10. Αυτός ο κυριούλης είναι πολύ αντικειμενικός, έτσι, και αντικειμενικός και ακέραιος φαίνεται και ανιδιοτελής τελείως και νομίζω προσπαθεί να μας περάσει ένα μήνυμα. Εγώ τώρα είμαι ένας μικροαστούλης, έτσι, με τρία παιδάκια. Πες του, μην ανησυχεί, το έχω πάρει το μήνυμα, εντάξει. Θα ψηφίσω και με τα δύο χέρια ΣΥΡΙΖΑ. Πες του, μην ανησυχεί, μην χτυπιέται, ας ηρεμήσει να... Αντί να το εκτιμάτε αυτό, αντί να το εκτιμάτε που κατά βάθος δουλειά για το ΣΥΡΙΖΑ κάνει, εσύ μένεις σε αυτό που ακούς. Μην μένεις στο ακρόαμα, παιδί μου. Όχι, όχι. Διάβασε πίσω από τις λέξεις. Όχι, αυτό προσπαθώ. Τι θέλει να πει, ότι ξαφνικά ο Τράγκας τα γύρισε? Δεν τα γύρισε. Όχι. Άλλο τρόπο έχει πια. Παραμένει αντιμνημονιακός. Πάντα. Άλλαξε ο τρόπος για να μην βαριέστε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Και απορία. Τι? Και δύναμη ανατροπής και δύναμη πολιτικής σταθερότητας. Γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όποιος ηρουζίος μου λύσει αυτή την εξίσωση, θα τον ψηφίσω. Να σε ρωτήσω κάτι. Μπήκα σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ και είδα έγραφε σε αναγράφη χριστιανικά ημερολόγια. Γιατί είναι αποστολή, υπάρχουν και ημερολόγια που είναι. Αντιχριστιανικά, υπάρχουν. Αλήθεια. Ναι, ναι. Πώ θα ενημερώνονται οι αντιχριστιανοί, α πούμε, οι άθεροι, πώ θα ενημερώνονται. Αυτό εμά, γιατί μα ενδιαφέρει πώ να μου εξηγήσει. Δηλαδή, αν είσαι άθεο, είσαι ο Τσίπρα, άθεο. Ναι. Και η μόνη σχέση που έχει με χριστιανού. Ναι. Είναι να έχει φίλου, κάτι παπάδε εκεί να του φυλά τα χέρια με την πρώτη ευκαιρία. Ναι. Ωραία. Πώ θα ενημερωθεί για την ημερομηνία. Ναι. Πού θα ξέρει πότε είναι οι γιορτέ, πότε έχει τα ραντεβού σου, πότε έρχεται επανάσταση, πότε αναλαμβάνει πρωθυπουργό. Πότε κάνει κολοτούπε, πότε τα βρίσκει με τη Γιάννα, με του βιομηχάνου. Πότε ενημερώνεσαι για όλα αυτά. Μόνο χριστιανό. Πια, έλεος. Συγνώμη. Όχι, έχετε κάνει μαγαζάκι εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή. Πουλάτε το σώμα του Χριστού, το αίμα του Χριστού, τα ημερολόγια, το ένα τ' άλλο. Νησάφι. Μάλιστα, και δεν μου λες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όποιος είναι χριστιανός, αυτά βλέπεις το. Και πρόσεξε, εγώ είμαι κόρη παπά, έτσι. Δηλαδή, οι χριστιανοί σε αυτή τη χώρα περιμένουν από τα ημερολόγια για να δουν πόσο χριστιανοί είναι. Από τα ημερολόγια, τα σταυρουδάκια, τις σκούπες, τις εικονίτσες, όλα. Ναι. Και να ξέρεις, έχουν και μεγάλη ευεργετική δράση. Ναι. Και καλοτυχία μεγάλη. Αν πας σε κανένα νόσιο και βάλεις τη ζώνη του, τη σκέπη του και όλα αυτά. Βέβαια, βέβαια. Ο πατέρας. Αν τα φορέσεις αυτά, για 10 χρόνια γούρι μετά. Και θαύματα, θαύματα. Βάζεις μια ζώνη, γλιτώνεις ρευματοπάθειες, ας πούμε. Αποστελακό. Έλα. Είμαι βραχνιασμένο αγόρι μου και δεν ήθελα να σε πάω, αλλά με συγκίνησε πάλι. Βάλατε το Βάρναλι και τι προάλλε είχατε βάλει για το θάνατο του Ρίτσου. Είχατε κάνει αφιέρωμα. Κατάλαβε τώρα γιατί έχει τέτοια κατάδια αυτό ο λαό. Γιατί ο Βάρναλι και ο Ρίτσο ήταν εξορία. Όπω ο Θεοδωράκη και άλλη μουσική. Ο Χατζηδάκη και ο Αστό και ο Σεφέρη κατηγορούσαν τη Χούντα. Και οι σημερινοί ποιητέ μα είναι στην ΑΕΠ μαζί με τον Ρόμπερτ Βίλιαμ και κοιτάνε μήπω χάσουν τα ποσοστάκια του. Γι' αυτό έχει καταντήσει ότι μη καταντήσει ο κόσμο αγόρι μου. Η κατάδια από αλλού ξεκινάει. Η κατάδια ξεκινάει από όταν μαθαίνεις το Βάρναλι από το Σφακανάκι. Σου έχω πει μια φορά με τη μάνα μου καθόμουν και βλέπαμε ένα ντοκιμαντέρ, ξέρεις, από το National Geographic. Από αυτό. Ναι. Είχε λοιπόν δύο ελάφια και κάπα κούπα, χτυπιόντουσαν τα κέρατα και ήταν ελαφίνα δίπλα και έτρωγε στο χορτάρι. Σου λέει: ένας από τους δύο ηλίθιους θα κερδίσει, θα έρθει. Τι θα κάνω. Και η μάνα μου λέει: κοιτάει, κουνάει το κεφάλι και λέει: άντρες. Ναι, έκανε το συνεχώς λοιπόν. Αυτό ήταν το κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής από τη φωνή του Δημήτρη Καμπουράκη. Με αυτόν λοιπόν, με αυτόν τον προβληματισμό σας αφήνουμε για σήμερα, γιατί είναι μια ιστορική μέρα, η πρώτη από τις τρεις ιστορικές μέρες, μάλλον και η πρώτη μιας ιστορικής περίοδου καινούργιας που ξεκινάει. Το βράδυ με πίτσες και όλα τα υπόλοιπα, σύνδεση με Βουλή να παρακολουθήσουμε τη γιορτή της Δημοκρατίας. Σας αποχαιρετούμε, μαγκαζίνο σε λίγο, Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Ναι. Αχ, καλέ, τι τυχαίρι που είμαι. Έβγαλα γραμμή με την πρώτη. Λέγε, παιδί μου. Λοιπόν, πήρα να σου θυμίσω ότι ο καημένος ο Στουρνάρας με τα πενιχρά του εισοδήματα συνδράμει οικονομικά τους γονείς του και τα παιδιά του. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με πολύ λίγα λεφτά στο οικογενειακό μου περιβάλλον, η μητέρα μου, ο πεθερός μου, η πεθερά μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις με 500 ευρώ το μήνα. Και δεν είναι ο μόνος πρώην υπουργός οικονομίας που βοηθούσε την οικογένεια. Να το πούμε αυτό. Εγώ έχω την μητέρα μου συνταξιούχο. Έχει τρία παιδιά, τη βοηθάμε κι εμείς. Και ζει πολύ καλύτερα από ότι θα ζούσε μόνο με τη σύνταξή της. Και το δικό μου μισθό έχω κόψει, τη σύνταξη της μάνας μου έχω κόψει. Α, βέβαια, ναι. Είναι και η γυναίκα του που έχει μια εταιρεία η οποία έχει κάποιες συναλλαγές με το δημόσιο. Τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Λαϊκισμός, λαϊκισμός. Λαϊκισμός, φτηνό καρφί. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Η ευγένεια στο λόγο δημιουργεί εμπιστοσύνη. Η ευγένεια στη σκέψη δημιουργεί στοχασμό. Η ευγένεια στην προσφορά δημιουργεί αγάπη. Σου έχω πει και άλλα, αλλά δεν τα έχεις παίξει. Να σε καλά. Έλα, Αποστόλη, γεια σου, ρε, τι κάνεις. Γεια σου, καλά. Να σου πω, εγώ Σιριζέος είμαι. Λοιπόν, όμως θέλω να βγει πρόεδρος ο Δήμας. Γιατί? Γιατί ξέρεις. Γιατί δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να μπλεχτεί με τα σκατά. Θα τον γα***σουνε, του τάπο Βενιζέλος πλάι. Μπορεί μου να σου πω κάτι, τρία χρόνια ενεργίες, κακουχίες και τέτοια. Άμα βγει ο Δήμας να πούμε πρόεδρο, δεν θα μπορώ να τον πλακώσω σε χάσου και να μου την ξεδίνει λίγο. Μόνο Μητσοτάκη να τον πλακώσω. Σωστό. Με συγχωρείτε, εμείς δεν δικαιούμαστε. Λοιπόν, να πηγαίνουμε το παιδί του ψήμαστε να μένει μπάπα. Αντί για. Έλα, ρε Σκοπιάνο, τρελό αγόρι. Στα μούτρα σου. Εμείς είμαστε Έλληνες. Ναι, έλα σου. Είμαστε γνήσιοι Έλληνες. Εννοείται, βαρβατήλες. Έλα σου πω. Δηλαδή, όποιος είναι από τα βλάκια και κάτω. Μετά ξέρεις, βασαρδεμένο.